Saa 11 kamili, mpenzi msikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro, hujambo na karibu katika taarifa ya habari inayoanza kwa muhtasari wake. Wakazi wa Katani Gituro mtaa wa Kamenge jijini Bujumbura wanalalamika kuwa maaskari wa mahakamani huwakamata kwenye misako wakieneza vigezo. Wingi wa madaktari bingwa wanaokwenda kutumikia nje husababisha wagonjwa kuwa hoi zaidi, sababu wakiwahitaji hawawapati kwa urahisi, wanasema baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura. Na ukosefu wa mbegu za mahindi ni kero kwa wakulima mkoani Ngozi. Kilo moja ya mbegu za aina ya Bazoka hii kwenye 15,000 pesa za Burundi. Ofisi ya kilimo mkoani humo inafariji. Mengi ni katika taarifa hii ya habari, jiunge nami. Mimi ni Omer Ndwayo, Eric Wimano kona sikimitambo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Balabala kabisa, tani 600 za saruji inayotengenezwa na kiwanda GLOC katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesimamishwa na kituo cha viwango nchini Burundi, BBN. Mzigo huo ulikuwa umeshushwa kwenye bandari kuu la Bujumbura Jumatatu hii, huku kituo cha viwango kikiwa kilikuwa kiliwahi kukamata hatua ya kukataza bidhaa hiyo kuingia nchini Burundi. Kwa upande wa msimamizi wa mashirika mawili yaliyoungana ili kulangua mzigo huo, hasara ni tele. Tumsikilize. Hii simenti hapa ni tani 600 ambayo tumezuiliwa kuuza hapa nchini. Kwa hiyo tunasubiri uamuzi wa BBN, kwa sababu wamepeleka sample kwenye laboratory zao ili wapime waangalie kwamba hii simenti ni nzuri au la. Lakini tuna uhakika sana kuwa hii simenti ni nzuri, kwa sababu kabla tuilete tumepimisha kwenye maofisini kwao, wameona kama ni nzuri. Ila sasa hiyo tukio limetokea la kugeuza ma result, matokeo ya analysis, ndio imefanya wakamati hiyo uamuzi. Na hiyo uamuzi kwa kweli ni vizuri wakamati, kwa sababu kazi zao ni kulinda bidhaa, vitu vinaingia nchini visije kufanya mabaya wananchi. Kwa hiyo tunasubiria, na ndio maana tumewaomba watusaidie wafanye haraka kwa hivyo vipimo vyao, ili hata kwa wiki kwa shamaliza, ili na sisi tuepuke hizi gharama za bandarini. Hizo meli zinasimama hapo, tumezikodisha, tunazilipa kila siku. Hizo manani, hizo compound za Global Port tunazilipa kila siku, kwa hiyo ni gharama kubwa. Na mnajua hizi hela tunazotumia ni hela za bank, zito ambazo tunapata kulipia mafaida juu. Na ni msimamizi wa mashirika mawili ambayo yaliungana ili kuingiza simenti ama saruji hiyo kutoka DRC kuingia nchini Burundi. Kumradi, wingi wa waganga gwiji kusafiri kwenda kutumikia nje husababisha wagonjwa wenye mahitaji ya matibabu maalum kuwa tabani zaidi mara wanapowakosa madaktari. Wa baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura waliozungumza na Radio Isanganiro Jumatatu hii wanatambua kuwa ukosefu wa nauli za kukuta waganga hao nje wanakotumikia husababisha vifo kuwa vingi. Wanagundua kuwa uongezwaji mshahara unaweza kuwavutia na kupenda kuendelea kutumikia hapa nchini Burundi. Baadhi ya vijana wajasiriamali wanaotumikia mjini Gitega wanakiomba kituo cha kitaifa kinachosajili mashirika ya maendeleo ADB kurahisishia vijana wenye nia ya kuanzisha viwanda kwa kuwapunguzia pesa zinazohesabika kwenye dola 500 za Kimarekani mjini Bujumbura pamoja na dola 250 nchini kati. Wametuma ombi hilo katika mkutano wa hamasa kwa wajasiriamali leo Jumatatu kuhusu shughuli na bonasi zilizo kwenye sheria ya wajasiriamali. Swala jingine lililokuwa mezani lilikuwa likihusu vigezo vinavyohitajika ili mjasiriamali wa Burundi aweze kujiunga na mjasiriamali mwenza kutoka nje kikazi zaidi. Baadhi ya wakazi wa Katani Gituro mtaa wa Kamenge Bujumbura mjini wanalalamikia misako ya askari wa mahakamani inayolenga kukamata watu wanaoishi katika nyua za wamiliki ambao hawalipi kodi za viwanja. Wanaeleza kuwa maaskari hao huwapakia gari watu wanaokamatwa hata kama wanaeneza vigezo, kwa mfano kumiliki daftari la familia. Watu 47 wamekamatwa na polisi leo Jumatatu kisa madaftari ya familia zao yalikuwa hayana saini za viongozi wa serikali za mitaa ambao kukata kwao kuwawekea mihuri kulikuwa kunalenga upatikanaji wa hati za malipo ya kodi ya kodi za viwanja. Wanaeleza kushikwa na butwa kisa kwa mjibu wao kodi za viwanja hulipwa na wamiliki wa viwanja. Hii wakati wao ni wapangaji. Kero kwao ni kutosikilizwa na maaskari hao mara wanapotoa hoja hiyo. Hati ambazo ni haki kwa wananchi zinazotolewa na tarafani nao mikoani hutolewa kulingana na utimizaji wa vigezo na masharti. Katika kipindi cha wasemaji wa nyadhifa mbalimbali wa kwa umma tarehe 13 Julai mwaka huu kulikuwa huko Muramvya, pia Murikia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani alijuza kuwa mambo ya madeni ya wapangaji kama vile madeni ya watu wanaopangiwa nyumba hayahusishwi. Aliwaomba viongozi wanaokuwa pingamizi kwa watawaliwa wao kubadili mwenendo na kuwatendea haki kulingana na sheria. Asasi inayopambana dhidi ya rushwa Olucom inakemea kitendo cha kusimamisha na kufunga wananchi kiumati katika harakati za kujihabarisha ikiwa watu hao wana vitambulisho tosha au la. Gabriel Rufiri, msimamizi wa asasi hiyo, anachukulia mfano wa mahabusu walioachiwa huru siku zilizopita kutoka Beser. Na anaomba viongozi wa serikali za mitaa na askari wa mahakamani kubadili tabia hiyo. Isanganiro. Katika ukurasa wa kilimo, mpenzi msikilizaji, uhaba wa mbegu za mahindi umekuwa kero kwa wakulima wa mkoa wa Ngozi. Kilo moja ya mbegu za kisasa maarufu Bazoka imefikia 1015 pesa za Burundi katika soko kuu mjini humo. Wakulima wanasikitishwa na namna shughuli za kilimo zilikwisha, mbolea zikafikishwa mashambani ila wakakosa mbegu. Afisa kilimo mkoani humo anawatia moyo wakulima hao kuwa serikali inajiandaa kuwatumia mbegu kwa bei nafuu. Emile Kubuimana anawataka wakulima hao kuvuta subira kwa kuwa hata kuchelewa hawajachelewa msimu wa kilimo. Baadhi ya wakazi wa mtaa wa Munini tarafa na mkoa wa Bururi wanalalamika kuwa ofisi husika na ulinzi wa mazingira nchini Burundi au BPE inataka kuwanyang'anya mashamba yao ili kuyajumuisha kwenye ukubwa wa milima ya Kibimbi na Inanzerwe ambayo inatarajiwa kufanywa maeneo ya hifadhi. Berkimansa Hatungimana, mkurugenzi mkuu wa ofisi hiyo, anaeleza kuwa sehemu zote zilizopimwa zimekuwa mali na milki ya serikali. Hata hivyo, bwana Hatungimana anajuza kuwa yeyote aliyepewa shamba na serikali ambaye ana hati za uthibitisho, swala lake litajadiliwa. Ama kuhusu watu waliotaka kunyang'anya mashamba yao ili mashamba hayo kumradi ili kuyafanya malisho ya mifugo yao au sehemu pa kilimo, ambao mkurugenzi huyo anawashutumu uhalifu wa uunguzaji mashamba, wanapaswa kutoka kwenye mashamba hayo haraka iwezekanavyo. Habari hii ya Zeno Nzambimana yukufikie katika sauti ya Romwald niyo ya bivuze. Baadhi ya raia hao ni wakazi wa kijiji Buhinga na wengine kutoka Muyange tarafani Bururi. Wanalamikia kituo cha kulinda mazingira UBPA wakisema kuwa wakati wa zoezi la kuhesabu sehemu za kuweka mipaka ya milima Kibimbi na Inanzerwe ili ijumuishwe katika maeneo yaliyohifadhiwa, hata ardhi zao zilihesabiwa katika ukubwa wa milima hiyo. Baadhi ya raia hao wanahakikisha kumiliki hati zinazothibitisha kuwa walipewa ardhi na serikali. Pembeni na hao kuna wanaofanyia kilimo na ufugaji mabondeni na kilele cha milima ambao wanakiri kuwa hawakupewa sehemu hizo na mtu, lakini kwamba wanamaliza miaka mingi wakiendeshea shughuli hizo katika maeneo hayo. Katika kituo cha kulinda mazingira UBPA wanaweza kuwa kwa hekta 11,642 za milima hiyo ya Kibimbi na Inanzegwe, hekta 235 zinakaliwa na raia wakati walipima sehemu miliki ya serikali. Berkimasa ya Tungimaa na mkurugenzi wa kituo UBPA anatuliza nyoyo walio na hati zinazothibitisha kuwa walipewa na serikali kwamba swala lao litajadiliwa. Hata hivyo, wale wanaodaiwa kuvamia eneo hilo kwa kuendesha kilimo na ufugaji ambao wanatiliwa shaka kuhusika katika visa vya kuchoma moto milima wakitafuta malisho, mkurugenzi huyo anahakikishia kuwa sharti waondoke, akiwalaumu kukiuka sheria ya kulisha mifugo zizini. Habari za kimataifa. Goma. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanajeshi wa serikali FARDC wanasema sasa wanadhibiti mji wa Mushaki uliopo umbali wa kilomita 40 kutoka Goma, ambao ulikuwa unadhibitiwa na waasi wa M23. Hatua hii ilikuja baada ya jeshi la Burundi linalounda kikosi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki kusaidia kuwaondoa waasi hao karibu wiki moja iliyopita. Jenerali Peter Chirumwami Kuba, gavana wa muda wa kijeshi wa Kivu Kaskazini ambaye alitembelea eneo la Masisi mwishoni mwa juma lililopita, aliwakumbusha wakazi wa Mushaki kwamba serikali haitafanya mazungumzo na magaidi wa M23. Nao raia eneo Mushaki wametoa wito kwa jeshi la Kongo kuhakikisha kuwa linadhibiti mji na vijiji vinavyodhibitiwa na M23 mkoani Kivu Kaskazini. Nchi jirani ya Rwanda imekuwa ikituhumiwa na jirani yake DRC kwa kuunga mkono wa aswa M23. Na hatimaye Hargeisa. Somaliland imesema haina mpango wa kufanya mazungumzo kuhusu mipango ya kujadili swala la amani. Hatua inayokuja baada ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kujitolea kuwa mpatanishi kati ya eneo hilo ambalo limejitenga na serikali ya shirikisho ya Somalia. Jumapili ya wiki iliyopita, rais Museveni alisema amekubali kuchukua nafasi ya mratibu wa amani kati ya pande hizo mbili baada yake kukutana na mjumbe wa serikali ya Somaliland jijini Entebbe, Uganda. Wakati wa mazungumzo hayo, rais Kaguta alisema haungi mkono mpango wa eneo la Somaliland kujitenga, akisema halikuwa swala bora. Katika taarifa yake, wizara ya mambo ya kigeni ya Somaliland ilisema mazungumzo ya aina yoyote ya na serikali ya Mogadishu hayatajadili swala ya umoja, bali yanapaswa kujadili namna pande hizo mbili zinaweza kusonga mbele kibinafsi. Somaliland ilitangaza kuwa huru kutoka kwa Somalia mwaka wa 1991 na imekuwa ikitaka kutambuliwa kama nchi huru bila ya mafanikio. Saa 11 na robo katika studio za Radio Isanganiro na nchini Burundi kwa ujumla ni sawa na saa 12 na robo katika Afrika Mashariki. Mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari jioni hii. Asante kwa nasi. Asante pia kwa Eric Wima na kutuunganisha kimitambo. Bye bye.